I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ќе ви покажам објект, кажете ми вие каде се наоѓа. Ќе ви покажам објект, кажете ми вие каде се наоѓа. Show me where the envelope is. Покажи ми каде е пликото. Покажи ми каде е пликото. Show me where the key is. Покажи ми каде е ключот. Покажи ми каде е ключот. Show me where the razor is. Покажи ми каде е бричот. Покажи ми каде е бричот. Show me where the glass is. Покажи ми каде е чашата. Покажи ми каде е чашата. Show me where the pencil is. Покажи ми каде е пенкалот. Покажи ми каде е пенкалот. Show me where the phone is. Покажи ми каде е телефонот. Покажи ми каде е телефонот. Show me where the watch is. Покажи ми каде е саатот. Покажи ми каде е саатот. Show me where the scissors are. Покажи ми каде се ножиците. Покажи ми каде се ножиците. Show me where the comb is. Покажи ми каде е бојата. Покажи ми каде е бојата. Show me where the glasses are. Покажи ми каде се наочарите. Покажи ми каде се наочарите.